नाम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2013 अनुसार 5 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, अशुद्ध वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत सत ही असत सत ही है। इसमें मार्मिक बात है कि जितने दुर्गुण दुराचार दुख संताप जलन जो हमारे मन के विरुद्ध शरीर के विरुद्ध इंद्रियों के विरुद्ध सिद्धांत के विरुद्ध जितनी भी गड़बड़ी हो रही है वो सब सबके मूल में असत का संग है। मानो उत्पत्ति विनाशील वस्तु की तरफ आकर्षण है, ये मूल अवगुण है। इससे जितने दुख हो संताप होते हैं, जन्म मरण होते हैं, जलन होती है, अपने अपने शरीर इंद्रियां आदि से विरुद्ध अवस्था घटना होती है, उसमें मूल कारण है, ठेठ मूल कारण है असत का आकर्षण। वो असत है, कौन सा असत? जाना हुआ असत, अपने जाना हुआ। जिस असत को हम जानते हैं कि असत है, वो असत दुखों का कारण है। उस जाने हुए असत का त्याग कर दो, दुख संताप जलन विद्या वहम है लोगों को भाई वस्तुआं संग्रह हो जाए ज्यादा तो सुख होगा, ये सुख का हेतु है ही नहीं। मूल में ये बात है, पर ऐसी बात बैठी हुई है कि इसको हिला नहीं सकते लोग, ऐसे ही है, ऐसी मुश्किल हो रही है। जो संग्रह ज्यादा होगा, जो परिचय ज्यादा होगा, अब आपको मैं कहूँ तो आपको उल्टी दिखती है, मैं तो जान जान करके परिचय बढ़ा रहा हूँ। जो जो जो भेजे कामली क्यों त्यों भारी हो, कमर भेजती जो बहुत दारू जाती है। जितना परिचय होगा, जितनी वस्तुएं ज्यादा होगी, जितना आदर मान सक ज्यादा होगा, उतनी आफत आफत बढ़ेगी साथ। ये सिद्धांत है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का आदर, उसकी महत्ता, उसका संग, उसके प्रति आकर्षण, ये होता है उससे अशांति दुख संताप जन यही बढ़ेगा। तो मनुष्य में क्या विलक्षणता है, बहुत विचित्र ये विलक्षणता है, ये असत अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकता है। तो इसकी गलती क्या होती है कि जानते हैं असत उसे त्याग नहीं करते, ये खास गलती है। हम जानते हैं झूठ बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी झूठ बोल देते हैं। ठगाई करना अच्छा नहीं है, फिर ठगाई कर देते हैं। समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है, फिर बर्बाद कर देते हैं। जिनको असत मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं, वो बेटे असत है। असत दो तरह का है, एक दो सदगुण सुधारने की कमी, एक दो दुर्गुण दुराचारों की वृद्धि अथवा उनकी सत्ता। असत की तरफ तो ज्यादा झुकाव है, सत की तरफ कम है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। संपूर्ण शास्त्रों का वेदों का पुराणों का तत्व इसमें दो में ही है, ये 16 अक्षर है इसमें। तो मूल चीज है असत, महत्व है, आकर्षण है, प्रियता है, संपूर्ण दुखों का, दोषों का, अवगुणों का, घबराहट का, प्रतिकूलता का खास ठिकाना है ये। अगर असत भी उसे हमारा खिंचाव न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। तो ये अपना जाना हुआ असत है, जितना असत जानते हैं उतना त्याग कर दे रहे हो, मुक्त हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। कोई गुरु की ग्रंथ की दूसरे किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आपकी दृष्टि में ये असत है उसे त्याग करते रहो, क्या पूर्णता हो जाएगी। सर्वथा उसका त्याग हुआ, असत का त्याग हुआ, मुक्ति हुई, असत में स्थिति हुई, भक्ति हुई, ये मुक्ति भक्ति है। असत का त्याग है उसका नाम मुक्ति है। आप से फिर छोड़ गए और सत में प्रीति हो गई, आनंद हो गया, अरे सब आनंद ही आनंद हो गया, दुख मिट गया, आनंद हो गया। तो आनंद किसमें? सत में है। दुख किसमें? असत में है। जो जो नाशवान चीज है, शरीर है, इंद्रिया है, अंतकरण है, मन है, वृत्तियां है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, कुटुंबी है, धन है, घर आदि, ये सब असत है। असत का उपयोग करो, परंतु असत को महत्व मत दो। असत्व का महत्व है दाश में। सुधार सरा ही अमरता, घर सरा ही मीच। अमृत की महिमा करो तो भी अमर कर दे, ये महिमा है। जहर की महिमा है, एक बूंद दे तो मर जाएगा, ये महिमा है। वो भी दोनों की सराहना होती है, किस विषय में? एक जीवन में भी मरने में, ये फर्क है सत असत का। तो सत है उसका आदर किया जाए, इसमें सत्संग है, सद्भाव है, सत्चर्चा है, सत्शास्त्र है, सत्चिंतन है, सत्चिंतनी, सब कल्याण करने वाले। असत का भाव है, असत का आदर है, असत की महत्ता है, असत की आकर्षण है, ये महान पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं सीधी बात है, सरल बात है। करने लगो तो समझ में आ जाएगी, आप साफ स्वतः समझ में आ जाएगी। जितना जितना असत समझते हो उतना उतना असत का त्याग कर दो, भक्ति और मुक्ति से हो जाएगी, आप सा हो जाएगा। जाना हुआ आप जानते, जिसको असत आप जानते हो, आप ठीक नहीं है, ये भाई बात अच्छी नहीं है, वो जीवन में नहीं आना चाहिए। जिसको आप अच्छे नहीं समझते, वो जीवन अब चीज अपने जीवन में नहीं रहनी चाहिए, अपने आचरण में नहीं रहनी चाहिए। निहाल हो जाओगे, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी गर्ज की जरूरत नहीं। और गुरु और ग्रंथ और गर्ज ये निहाल करेंगे नहीं, इनके भरोसे निहाल होंगे नहीं। कहते गुरु की तो बड़ी भारी महिमा है, ध्यान देना, बहुत महिमा है गुरु की। महिमा है गुरु की, महिमा गोविंद से अधिक, भगवान से अधिक गुरु का प्रभाव है, गुरु की महिमा है। परंतु उस गुरु को आप स्वीकार करोगे, गुरु आपको पकड़ेगा। मूल में ऐसे महात्मा है, अच्छे गुरु है, वे गुरु आपको निहाल करेंगे, आप उनको स्वीकार करोगे। तो आप पर ही आई बात, तो आप पर ही है, कितनी मैं ना कर दो। ये तो केवल गुरु बनने की शौक वाले ज्यादा प्रचार करते हैं, ये तो वास्तव में आपका प्रचार होगा, तब गुरु ग्रंथ और विचार आपको आपको ध्यान करेंगे। आप विचार नहीं करोगे तो गुरु बैठे रहो मौज से, गुरु के रहते हुए, भगवान के रहते हुए दुनिया दुख पा रही है। अगर उनसे ही होए तो भगवान के रहते दुख कैसे पावे? गुरु महाराज रहते, संतों के रहते दुनिया दुख कैसे हो? भगवान तीन विशिष्ट विशेषता है, एक तो भगवान सर्वज्ञ है, एक तो सर्वज्ञ है, और एक परम दयालु है, और एक सर्व समर्थ है। ये तीन विशेषण ऐसे विलक्षण है कि दुख नहीं दे सकता। हमारे दुख को नहीं जानते हो दूर कैसे करे? अगर जानते हो दूर करने की शक्ति हो तो कैसे दूर करे? अगर जाने की शक्ति है, जानते ही है, पर दया न हो तो क्रूर हो तो वो परवाह नहीं करता। अगर दया अगर शक्ति न हो तो रोएगा, और दया शक्ति है जानता नहीं तो क्या करे? ये तीन बातें ऐसी भी लक्षण है कि सर्वोपरि दयालु है, सर्वोपरि सर्वज्ञ है, सर्वोपरि कृपालु है, तो उसके रहते हुए दुख कैसे रहेगा? हम स्वीकार नहीं करते गुरु की, ग्रंथ की, ईश्वर की, इसकी खास आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारी है उद्धरित आत्मन आत्मन, अपना उद्धार आप करो, अपना पतन आप मत करो। तो अपने जाने हुए असत का त्याग, ये भाई बात ठीक नहीं है, जिसको ठीक नहीं हो काम मत लाओ, छोटे छोटे छोड़ते जाओ, निहार हो जाओ, पूर्णता हो जाएगी, कमी नहीं रहेगी। किसी को भाई देना अच्छा नहीं, किसी का अपमान करना अच्छा नहीं है, किसी का तिरस्कार करना अच्छा नहीं, किसी की निंदा करना अच्छा नहीं है, तो फिर नहीं करेंगे। किसी का भी अहित करना, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, जिसमें पर हित नहीं थी जरूरत नहीं है, पर अहित त्याग रहा है, दूसरे की पीड़ा न हो, दूसरे को अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, ये निषाधात्म तत्व है, इसे विद्यात्म पैदा होता है। दिखने में तो विद्यात्म पैदा करने की बात होती है, दया करो, क्षमा करो, उदारता करो, दान करो, ये बढ़िया है, नहीं दूसरे को दुख मत दो, दूसरे लो मत, छीनो मत, चोरी मत करो, ठगी मत करो, दूसरे दो मत, ये इसकी महिमा ज्यादा है। और सुख में दो तो वस्तु चाहिए, कहां तक दोगे, नहीं ले क्या जो रहे हो, हम किसी को ठगेंगे नहीं, किसी को लूटेंगे नहीं, किसी को धोखा देंगे नहीं, इसमें क्या जो रहे हो, जोर नहीं आता। सुख में महत्ता की चीज है, बहुत बड़ी चीज है, हर एक आदमी खास ये समझ में नहीं आती है, वो तो उपकार करे, हम आपसे कुछ लिया नहीं, हमें क्या फायदा, मेरे को सज्जन मिले है कि त्याग करे, त्याग से हमारे क्या फायदा, दान पुण्य करे तो धनी आदमियों से पैसा ले तो उपकार हुए, दूसरों को दे तो उपकार हुए, दो जगह उपकार होता है, उनके पड़ा निकमर उसकी जरूरत, तो वो अब उल्ट पुल्ट कर दे तो कितना फायदा, अब त्याग कर दिया तो हमारे क्या फायदा होगा, क्या तो धनी के फायदा है, क्या गरीब फायदा होगा, तो समझ में नहीं आती बात। पर त्यागी के द्वारा जितना त्याग का भाव पैदा होता है, उनसे सहायता लो, उसे त्याग का पैदा नहीं हो, चीज तो त्याग दो, भाव पैदा नहीं होता, हो भाव कल्याण करता है, वस्तु कल्याण नहीं करती है, भाव त्याग से होता है, असर पड़ता है। त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतों में, त्याग है सैकड़ों गुणों से अधिक है, और वो त्याग हो विद्या विभूषी यदि तंग यदि किम ब्रवी, फिर विद्वान हो, त्याग हो विद्वान तो कहें क्या है, त्याग हो गुणो गुण सता दधिको मतों में, विद्या विभूषी यदि तंग किम ब्रवी, शौर्य नाम यदि तत्र, उसमें उनकी दृढ़ता है वो त्याग में, और विद्वान में भी दृढ़ता दृढ़ता है, शौर्य नाम तत्र यदि तत्र, उसमें शूरवीरता है, मन कायरता नहीं है, तो नमोस्तुते स्वयं कैसे तत्सत्रयम न च मदोस्ति, तीनों तीनों है पर घमंड है ही नहीं, कहे तो बात ही विचित्र है भाई, ये तो कोई अलौकिक बात है, ये तो मान नजीक नहीं है, ये भट्टाचार्य ने लिखा है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, विद्या विभूष यदि यदि तं किं ब्रवीमि, शौर्य नाम यदि तत्र, तो नमोस्तुते स्वयं तत्सत्रयम् न समदो अस्ति, विचित्र में घमंड नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, ये विचित्र बात। तो त्याग से जो लाभ होता है वो देने से नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं कि उपकार मत करो, उपकार करो जरूर, पर उपकार शक्ति के अनुसार, त्याग पूरा होता है, जितनी शक्ति पूरा त्याग होगा, त्याग अधूरा नहीं होगा, सहायता अधूरी होगी, सैकड़ों हजारों लाखों रूपये लगे तो अधूरी होगी, करोड़ रूपये लगे तो अधूरी होगी, यह त्याग पूरा होगा, एक सुई का त्याग पूरा त्याग, हम लेना नहीं है, हमारे लेना नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है, लेने की भावना नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, पुण्य ही नहीं है, बहुत बड़ा लाभ। दूसरे भी आदमी दान से त्याग नहीं सीखेंगे, त्याग से दान सीख जाएंगे, दान से त्याग इतना समझ में नहीं आएगा, और दान से त्याग समझ में आ जाएगा, त्याग हो तो दान के में नहीं लगेगी, जब हमारे त्याग है मन में तो दान में क्या जोर आएगा, दान में चीज का महत्व है और चीज त्याग में त्याग का महत्व है, वस्तु का महत्व नहीं है, इस वास्ते त्याग है वो वस्तु बढ़िया है, असत का त्याग जिसको आप असत समझे, जो जो भाई जितना जितना समझा और समझे असत छोड़ दो, और असत को देखने दो कहाँ कहाँ से भी हमारे कहाँ है, देखो को तुम देखते राम जी जय राम जी, जैसे कोई बैटरी से अंधेरे को देखे और सूरज देखे तो सूर्य से अंधेरे को देखा गया मिलेगा, जहाँ प्रकाश से अंधेरे को देखा गया अंधेरा मिटने मिलेगी। ऐसे सत के द्वारा असत ख्याल हो तो असत खत्म हो जाएगा, अब जाएगा तो असत का त्याग होना मुक्ति हो गई और सत में से भक्ति हो गई। ये बात वो असत से विमुख हुए योग हो जाएगा, असत से विमुख हो तो योग हो जाएगा, असत का त्याग हुआ तो मुक्ति हो जाएगी, असत में से नहीं होगी तो भक्ति हो जाएगी, असत के सम्मुख होगी तो सुख हो जाएगा, विमुख विमुख असत का त्याग पूर्ण हो जाएगी विमुख हो जाएगा तो भक्ति से सब हो जाएगा। योग और ज्ञान है भक्ति, योगास्त्र योग में आप लोग खूब अपने जो असत है वो त्याग का, जिनको हम ठीक नहीं समझते हैं, सिद्धांत अच्छा नहीं है, शास्त्र ठीक नहीं समझता, वेद ठीक नहीं समझता, संत पुंस अच्छे महापुरुष अच्छा नहीं समझते, और समाज में भी जिसको अच्छा नहीं समझते, समाज में हानि है, ऐसा असत है। असत का त्याग करो तो संसार परमात्मा का स्वरूप है, असत का आदर करो तो संसार भयंकर महान दुखदायी है। असत को लेना चाहो तो भयंकर दुखदायी है संसार, है त्याग करो तो आनंद देने वाला है, दुख ही मिट जाएगा नहीं आनंद देगा शांति देगा। तो सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, संसार नहीं है सो त्याग हुआ, भगवान है सत्य का सत की प्राप्ति हुई, नहीं का त्याग किया मुक्ति हुई, है को पकड़ा भक्ति हुई। इस वास्ते अपने जिनको जिनको दुर्गुण दुराचार समझते हैं, अपने कमी समझते हैं, उसको छोड़ते जाओ, आप से आप ठीक हो जाएगा, लातों से हाथों से मारते जाओ पार हो जाओ, लेते जाओ डूब जाओ। तो संसार समुद्र है, सेवा करो सुख पहुंचाओ, न्याय करो अन्याय का त्याग करो, तुझे सुख पहुंचाओ हित करो, भीतर में हित भाव चाहिए। उमा संत की ही है भलाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करण में भी भलाई करते, किसी का अहित न हो, किसी का भी अहित न हो, अपने जीवन में सदा रखे याद कि किसी का नुकसान न हो जाए, हमारा सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सावधानी निर्धक चलो, फिर निर्धक किसी का भी अहित नहीं होगा तो आपका कल्याण होगा ही, और होगा ही क्या, सीधी बात एकदम। इस वास्ते मर्यादा पूर्व उठे चलते रहो, कल्याण हो जाएगा, किसी का हित नहीं होगा तो बस, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुराही, स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, कारण रहित कृपाल है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। भगवान कोरी मूर्ति कृपा, कृपा की बड़ी हुई मूर्ति है, कोरी कृपा ही कृपा, जैसे बर्फ जल जल बर्फ बना हुआ ऐसे प्रभु मूर्ति कृपा मई है, जो अच्छे आदमी उनमें वो ये कृपा मई मूर्ति ये अंश ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्रूरता कमती होती जाएगी, कृपा बढ़ती बढ़ती बढ़ती कोरी कृपा की मूर्ति रह जाएगी, मौज हो जाएगी। असत का त्याग कर देगा तो केवल सत रह जाएगा, असत का त्याग स्वयं मुक्ति हो जाएगी, केवल सत रहा भक्ति हो जाएगी। अब भक्ति क्या होता है, प्रेम क्या चीज है, प्रेम की पूर्ति नहीं हो गई, प्रेम से तृप्ति नहीं हो गई, प्रेम से अरुचि नहीं होती, प्रेम से अरुचि होती है, कोई स्नेह करे आपकी सेवा करे आदर करे आपसे स्नेह करे उससे आप अरुचि होगी कभी, सबसे अरुचि होती है प्रेम से अरुचि नहीं होती, और प्रेम से तृप्ति भी नहीं होती, पूर्ति भी नहीं होती, मौज मौज होती है। विश्वास दे सर्वभूत हित रहता। एकांत बैठा भी प्रभु दूसरे हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सर्वभूत हित रहता। जिस किसी तरह से हो तस्मात कहना पिपाए न मन कृष्ण निवेश, किसी तरह भगवान में तो मन लगा दो किसी तरह से। क्यों उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान सुन कोई नहीं, परम दयालु है प्रभु, आनंद जाएगा। भगवान की बहुत कृपा है जो हमको अवसर बहुत बढ़िया मिला है। कलयुग का समय और कलयुग के समय में भी, कलयुग का देश युग समय होने पर भी, फिर कलयुग में भी ये महान पतन का समय है। तरह तरह से कलयुग की विशेषता है, अभी कलयुग से तेजी आ रही है। फिर उसमें फिर भारतवर्ष में ऐसे समय में सत्यता गीता रामायण के जैसे ग्रंथ, अच्छी अच्छी पुस्तक है, जैसे भूखा मरते को अन्न मिल जाए, प्यासे मरते को जल मिल जाए, नींद आने में सोना मिल जाए, शीशी लगते हुए कपड़ा मिल जाए, बाहर जो पुनी आतप तापे तो हुई तल छाया सुख जाने सोई। खूब घाम में तपा हुआ है उसको बिल्कुल छाया का पता लगेगा, ठंडी छाया। इसी तरह से अभी है तपत भी तेज है, संशय भी सत्संग होती है, गीता ग्रंथ हमारे ग्रंथ है, सत्शास्त्रों का प्रकाशन है, गीता प्रेस के द्वारा कितना हो रहा है। जो अरे ताप तेज है त्यों ठंडक भी तेज है, भूख ही तेज है तो भोजन भी तेज है, प्यास भी तेज है, ठंड जल भी तेज है। ऐसा मौका मिला बहुत बढ़िया। इन पुस्तकों का सद्भावों का जितना प्रचार हो, जितने लोगों में प्रचार हो, उतनी शांति होगी स्वाभाविक। शेर जी ने किसी को पत्र लिखा था, शायद भाई जी को लिखा था, उस पत्र में ये बात थी कि मौका वार है सुख पहुंचाने का, आराम पहुंचाने का, सद्भावों के प्रचार का बहुत लाभ होगा। मेरे मन में आती बातें सुन सुन करके कि विदेशों के लोग है, वे अगर उनको ये बातें मिले तो वे बड़ा आदर करेंगे। आप आदर नहीं करते इतना, क्योंकि दुखी होता है सुख का, प्यासा होता है जल का आदर करता है, भूखा होता है अन्न का आदर करता है। उन्हें रुपया पैसा भोग तो बहुत बढ़ गए पर अशांति बहुत बढ़ गई, तो उनको ये बातें मिले तो शांति मिलेगी। अपने तो भोग मिले तो सुखी हो जाए, अब ये हो गया दुखी, अरे दुखी होंगे इसमें, बढ़ेगा तो वहां आपत्ति होगी बिल्कुल। और समझ में नहीं आती बात, लोगों स्वराज की बहुत भूख थी पर मिलने से क्या तैयार हो गए बताओ। ये काम नहीं है इतनी चीजें, मैं देशद्रोही नहीं हूं, पर बात है नहीं वो, ये भोगों में जितनी आसक्ति होगी उतना एक पतन होगा। बात आगे में फालतू करना नहीं चाहिए, पर नेता थे दुनिया के हित करने की चेष्टा, उद्धार करने की चेष्टा, वो काय में बदली, वो मिनिस्ट्री में बदलेगी, वो त्याग में बदलनी चाहिए, फिर मौज हो गया आनंद जाएगा। अब उनसे ऐसे छुड़ाई आप ग्रहण करी तो बढ़िया थी, तो आपने क्यों बढ़िया थी तो उनको क्यों छुड़ाई, अरे घटिया तो आपने क्यों पकड़ी। सीधी बात है, आपने त्याग बताओ, आप त्याग करो, दान करो, देखो संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, तो सेवा अगर अच्छी है तो संतों की होगा, आप ही करो। सेवा ठीक है तो संतों की क्यों करो, क्यों डबो बेचारे संतों ने, तुम चेला बनो, चेला बनना बढ़िया है तो तुम बढ़ो, चेला बनना बढ़िया है तो बढ़िया चीज ने छोड़ोगे भाई। बाबुलपुर की छोरी है वहां पर, तो विधवा जो ब्याह कर ले गए, वह बोली था माँ बैठी विधवा पहले ब्याह कर, विधवा ब्याह अच्छो है तेरे बहन है माँ है और पल है पींद लाओ है तो माँ से शुरू कर बुरो तो मैंने क्यों डबो है तो ब्याह चीज कर शुरू करो बढ़िया बढ़िया चीज करो शुरू करो अपना घर से त्याग दूसरे का देखना चाहते है आग करना ही चाहते आप आराम चाहते हैं भोग चाहते हैं तुम त्याग कर दो तो हमें को मिल जाएगा। कौआ एक कौआ को रोटी मिल गई वो ऊपर जाकर बैठ गया वृक्ष पर लोमड़ी ने देखा कि रोटी तो बहुत बढ़िया वो भाई वाह वाह क्या तो स्वरूप है कैसे श्याम सुंदर है कितने ऊंचे बैठे हैं थोड़ी बुआड़ी भी सुन ले तो निहाल हो जाए क्या कहा हमें मार ठगी है अब बोले क्या तू छूट गया मैंने मिली मौज हो गया बात ऐसी बात है भाई एक बाप जी शंका है। हाँ जी मैं पूछना चाहूँ। हाँ बोलो। कि कोई गुरु है कोई पंडित है कलजुगी कोई जिल्ला कर रहे है और दूसरा ने बचाने के लिए में चर्चा करा बा कहीं निंदा हो जरा कहीं ना निंदा तो मुझे नियत अपनी क्या है नियत हमारी ये है कि मतलब ये कठिन जा रही है स्वामी जी महाराज की सत्संग छोड़ करके अब ये गुरु आयो रहे अपने बिना सर में अच्छा जो भागवत बन कर दी मतलब है कम से कम आपने महाराज सा मैं जी महाराज एक भागवत करे देता नहीं हैरान हो जाए पर तो लगातार कर दी 13-14 भागवत और मतलब कीर्तन करावे जैसे मैं यूं बोले है जय श्री राधे जय श्री अल्लाह जय श्री राधे और काला कपड़ा पहन करके बैठे है वो भागवत करने गीता भवन रामगढ़ करने तो मैं मारूं कहीं रही जाए कोई सा क्योंकि मैं जो महापुरुष की स्वामी जी महाराज की सत्संग छोड़ करके थे कठिन है जाओ तो कहीं तो उल्टी बात मन ला गया वो तो काट करे तो इनमें कहीं निंदा है निंदा है तो बंद ज्यादा सूफी रहना अच्छा है कोई पूछे तो सम्मति दे दो मार देखो बीती बात बताओ इसी केस में मैं भी निंदा नहीं करूँ पर निंदा ही है सत्संग हो रहे हो तो ऊपर हॉल में और बारे घास की तो लड़ाई हो रही थी तो लोग ज्यादा अच्छा खड़ा हुए बाई खाने मैं कहो कि मिठाई दुकान पर मक्खियां बैठी पर मेले टोकर लेते अब लोगों की रुचि मक्खियां क्या करे मीठो अच्छो तो लगे पर भ्रष्टाचार से नहीं लगे वह बढ़िया वो तो बढ़िया उतनी है ऐसे ही लड़ाई झगड़ा में दबा रहे चल चल देखने लगे और दौड़ जाएगा देखो लड़ाई हुए अब सत्संग हुआ है लड़ाई हुआ है दोनों में बात हुई